Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na IDAD. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo. Vile mumetoka kusikia, kipindi Mali Shambani kitakuwa kikitolewa na IDAD. Mpeperushaji atakayekuwa akiwapitisha kipindi hichi ni mimi Jasmine. Kwa kufahamu zaidi, atapokelewa mmojawapo wa wale viongozi katika IDAD. IDAD ni nini? Lengo la IDAD ni nini? Na IDAD inalengea mkulima gani? Kwa kufikia lengo lenu, mtakuwa mkitumika namna gani? Ni hayo maswali ambayo ataweza kuyajibu. Sana kwa kuweza kuleta mwangaza kuhusu IDAD. Tulimpokea moja wapo wa wale viongozi katika kikundi chenyewe IDAD. Jambo. Jambo dad. Wewe ni nani? Mimi mfanyakazi wa IDAD. Jina yangu ni Clementine. Katika IDAD mimi nahusika kwa kazi ya kusasibilize wakulima kupitia hiyo kikundi. Naam. Najua maswali mbalimbali itaweza kupata jibu kwako wewe ambaye ni mwanamemba katika kikundi chenyewe IDAD. IDAD ni nini? IDAD maana yake Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani uanzilishi wa maendeleo kwa mlimo inayodumu na pia ufugo. IDAD inapatikana wapi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Katika Demokrasia ya Kongo, IDAD inapatikana kwa province wa Nord Kivu, yani mjini Beni. Na kwa hiyo saa tunapatikana ngambu za huku Tamende, komine Mulekera, aveni Mwenzi. Ni nini mlimo wa kudumu? Mlimo wa kudumu, yani kupitia mlimo wa kudumu, tunataka kufahamisha wakulima kuhusu mlimo, inaomba budongo ikuwe na mboleo. Juu budongo ukiwa na mboleo, tunapanya mashauri kwa wakulima wapande mimea, kuna wapande muti, kwani kupitia muti kunakuwa na muti inayoleta mboleo katika shamba, kunakuwa muti inayotusaidia inaleta kiamvuli. Unapasha kuwa katika shambani, kunakuwa hata maji inataka sumbua shamba, lakini wakati mkulima anatia hiyo muti inakuwa pale juu ya kunyonya maji pale, mara moja unaona shamba inaendelea na kudumu kama kawaida. Na hata wakati anapasha tia hiyo, kunakuwa hata ngazi anatia katika shamba yake, chini ya hiyo ngazi ataendelea anapanda hata maragi na ingine mamuti, kwani ukaona muti ndio inatusaidia inaleta kwanza mvua. Ile mvua inaendelea tena kusaidia mimea kukomaa vizuri. Kunakuwa hiyo miti inatuchunga, kwani ile miti inachunga na manyama zetu katika mapori. Ukaona mjini mwetu tunakuwa na maparki, tukaona ngambu za huku Rwenzori kunakuwa muti. Ndio kwa maana tunaenda kwa wakulima waendeleshe kupanda muti, kwani muti ina mafaa sana kwa maisha ya mwanadamu. Tukiona muti inatusaidia kuwasha moto, muti inatusaidia kujenga nyumba, muti inatusaidia hata makiti tunavyoikaa, ni tu muti ndio inatusaidia. Ndio tunapenda mkulima naye akuwe na ile akili ya kuwa asikuwe na kata muti ovyo, akuwe na panda muti katika shamba zake, kwani inaendelea tena na kuchunga udongo na inachunga mazingira. Na ni nini lengo la IDAD? Lengo la IDAD, tunahimiza wakulima kupitia mlimo inayodumu. Hiyo ndio lengo letu. Na kuona gizikani wakulima, ijapokuwa analima lakini akuwe na mfugo pembeni, kwani kupitia na hiyo ufugo itaendelea naye inasaidia huku ngambu za mlimo, kwani wakati mkulima anatosha mchafu ya manyama anazitia mshamba, kunakuwa hata na ile wakati chakua hayakomaa, nyama inapasha inatoa ile nyama, ufugo yake inamsaidia, inainua maisha yake, inasaidia watoto kusoma vizuri, inasaidia jamaa kuendelea mbele. Idat. Initiative de développement pour l'agriculture durable. Najua umetusikiliza kwa sasa, haukuanza nasi, ni saa yako ambao umekipokea kipindi mali shambani kinachotolewa na idadi. Tulimpokea moja wapo wale viongozi katika idadi na akizungumza kwamba ye ni miongoni mwa wale wanaoenda shambani kuwahimiza wakulima na kuonesha vipi wanapasha kutumika, na kugusia kwamba kuna wale ambao wanawasiliana nao kwa kuweza kuwahimiza wakulima hao. Atatoa kwa ufupi yale ambayo ametoka kuyazungumza. Ndio haya tunaona, ndio nimesikia maswali zako. IDAD, yani Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable. Yani kuhimizisha wakulima kupitia mlimo wa kudumu. Tunakuwa pale, tunapatikana ngambo za huko Republique Democratie ya Congo katika vile ya Beni. Kwa mara hiyo tuna kwa saa hii tuko ngambo za huku Tamende. Na ukapenda adresi zetu, tunakupa namba zetu za fone, kunakuwa 09 93 54 25. Kwa mafasilio zaidi unaweza pita pale. Na tukiona lengo letu sisi watu wa idade, tunahimiza wakulima kuhusu mlimo wa kudumu na pia ufugo. Na ukapenda kutupata, tunakuwa na wakati tunashuka hata tunaenda kumatere, tunaenda onana na wakulima. Tunaenda ngambo za huku Kianzaba, kwani lengo letu zaidi tunaangalia wamama. Tunapenda wamama nao wajiingize mwiyo kazi ya ulimo. Hata tukiona ngambo za Kianzaba tunatumika na watu wa IFAPE. IFAPE yani Union des Femmes pour la Progression Agricole. Tunakuona ngambo za huku Ruwenzori tunakuwa na watu wa ADEPE, naye tunatumika nao. Ndio kwa maana kila wakati wanakuwa na lazima zetu, tunapitiza maemisio mu radio. Kunakuwa hata tunawatumia ma SMS, nao wanatusaidia kujibia. Na kunakuwa na sasi epeke, tunashuka, tunaangalia vyenyewe biko napitika siltere. Initiative de développement pour l'agriculture durable. Ni mwisho wa kipindi mali shambani, kipindi kinachotolewa nami Jasmine kama mpeperushaji. Kwa herini. Idadi. Idadi. Dadi. Dad. Idad. Idad. Idad. Idad. Initiative de développement pour l'agriculture durable.